3 minuts i mig els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dilluns, dia 17 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem tot just quan passen 5 minuts de les 7 del matí aquesta nova edició a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, com és habitual, acompanyant-vos de 7 a 9 del matí de dilluns a divendres a Línies Obertes, aquest programa amb magazín despertador en el qual pretenem fer-te el més lleu possible el pas des del llit fins a la feina, fins al col·le, fins a l'institut. És a dir, com a mínim, fer-nos companyia mútua i passar-ho bé durant dues hores que compartim a través de la ràdio. Encetem en aquest dilluns, dia 17 de maig de 2010. Déu-n'hi-do, ja fa 5 mesos que vam començar en Línies Obertes, eh? Com passa el temps? I avui encetem amb alguns canvis en el programa, alguns canvis dintre de la graella del programa. Així que encetarem amb l'agenda del dia d'aquí uns momentets. Agenda del dia, repassarem a veure quines activitats podem fer a Barcelona. També repassarem les efemèrides del dia. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC, mirarem la previsió meteorològica pel dia d'avui. I d'aquí una estoneta, notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Cap a 7:45, una miqueta abans, ens arribarà als estudis la Carla Garriga, que ens portarà l'agenda de Gaudí a Barcelona, al Barcelona de Franc. A 8:00 connectarem amb serveis informatius i després Mapa Mundi. Avui viatjarem a la República de Macedònia. També farem un repàs a la graella televisiva, a veure què tenim avui als diferents canals d'interessant. I ens acompanyarà també el Carlos Aguilar, que ens portarà la crítica televisiva. Tot això fins les 9 del matí, en Línies Obertes, amb el nostre telèfon a la teva disposició perquè ens puguis trucar i puguis dir la teva, 93 468 55 55. Salutacions de qui t'acompanya i que et farà companyia fins les 9, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Comencem fent un repàs a l'agenda del dia, aquesta agenda que ens inclou les efemèrides, per començar, per saber què va passar un dia com avui, un 17 de maig. Doncs hem d'anar fins al 1814, a Noruega, on Cristian Federico és triat com a rei i el país s'autoproclama monarquia constitucional independent, però poc després ha d'acceptar una unió personal amb Suècia. El 17 de maig és la festa nacional a Noruega. Un 17 de maig del 1861 es fundava a Anglaterra la Caja Postal de Ahorros, la primera entitat d'aquest tipus en el món. També el 1865, un 17 de maig, es va signar a París el conveni que va establir la Unió Internacional de Telegrafia. I el 1902, Alfons XIII va arribar a la majoria d'edat, va jurar la Constitució i va començar el seu regnat. Això suposa la fi de la regència de la seva mare i se li otorga un indult general. El 1924, el 17 de maig, es funda la Metro-Goldwyn-Mayer com a resultat de la fusió de Metro Pictures, Goldwyn Pictures i Louis Mayer. Un dia com avui, del 1925, es va aixecar a tot Espanya l'estat de guerra mitjançant un decret. I el 17 de maig del 1926, el socialdemòcrata Wilhelm Marx és triat canciller del Reich alemany. El 1928, un 17 de maig, es va inaugurar el servei telefònic entre Espanya i Portugal. I el 1933 es va aprovar a Madrid la llei de confessions i congregacions religioses. Dos anys més tard, el 1935, un dia com avui, el general Franco és nomenat cap de l'Estat Major Central. I el 1937, Juan Negrín es va proclamar a València nou cap del govern de la República. El 1978, un dia com avui, el taüt de Charles Chaplin és trobat a Nouville, a Suïssa. I ja per acabar amb les efemèrides, anem fins a l'any 1990... perquè un 17 de maig l'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la seva llista de malalties psiquiàtriques. Qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1845 naixia en Jacint Verdaguer, el poeta. El 1886, un 17 de maig, naixia Alfons XIII. I el periodista Ramon Sánchez Ocaña naixia un 17 de maig del 1942. Ens deixaven, desgraciadament, un 17 de maig del 1990, l'uròleg Antoni Puigvert. El 2002, el futbolista Ladislau Kubala. El 2004, l'actor nord-americà Tony Randall. I tot just fa un any avui, un 17 de maig, ens deixava en Mario Benedetti. Hem de dir que avui és el dia d'internet, el Dia Mundial d'Internet. Avui se celebra el Dia de la Xarxa. I amb motiu de la celebració del Dia d'Internet, a les 4 de la tarda tindrà lloc la conferència La Televisió a través d'Internet, una jornada amb Carles Gómez, amb Eudald Domènech i Alfonso López. Serà l'Escola Politècnica de Castelldefels, a la Universitat Politècnica de Catalunya, al carrer Esteve Terrades, número 7. Tenim també proposta cinematogràfica, la projecció del Húsar de la Muerte. Serà a la Casa Amèrica, al carrer de Còrsega, número 299, a 8:15 p.m. I què tal una conferència? El retorn de la indústria i de la política industrial. Una conferència d'Antoni Soy, secretari d'Indústria i Empresa de la Generalitat, en el Fòrum de Tribuna Barcelona, a l'Hotel Avinguda Palace, a la Gran Via 605, a 2:15 PM. John Fogg, el gurú de la motivació, explicarà avui com superar barreres. Serà al casino de l'Aliança del Poble Nou, a la Rambla del Poble Nou, número 42, a les 7:00 PM. I també una altra proposta pel dia d'avui. Si voleu conèixer els secrets del cervell, en David Costa ho explicarà a la Biblioteca de la Sagrera, al Camp del Ferro, número 1, a les 7:00 PM. Avui també es presenta la novel·la 6 sospechosos de Vikas Swarup. Serà a la Casa Àsia, a la Diagonal 373, a 8:15 PM. I una proposta teatral, Un llop fugint d'un eixam de trons, una antologia dels imparables, un espectacle amb música en directe, amb Ricard Ferrer, Daphnis Balduz, Paula Blanco i Georgina Latre. Per només 4 euros, al Teatre Romea, al carrer Hospital número 51, a 8:00 PM. I continua el Festival de Poesia, avui a la Biblioteca de Catalunya, amb la xerrada de Jordi Cornudella i Pere Jaume sobre els seus processos creatius. Al carrer Hospital número 56, a 7:00 PM. I a la Fundació Tàpies, Poètiques Interconnectades, dels campanars a les xarxes socials d'internet, amb Roser Bové, Rosa Sánchez i Carme Torrent. Al carrer Aragó 255, a 9:15 PM. Anem a sentir una miqueta de música i després, de seguida, connectarem amb el Transmet. Posem una miqueta de ritme, sí? Ho fem amb un tema de Hot Chocolate. You Sexy Thing. Molt bon dia, benvinguts a Línies Obertes, benvinguts a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Gràcies per triar-nos, gràcies per quedar-te aquí amb nosaltres fent-nos companyia. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Sex.

Dos minuts per dos quarts de vuit del matí i arriben les notícies curioses, les notícies, en alguns casos positives, d'altres que ens criden l'atenció. I com hem anat fent el seguiment del senyor Hereu i de la seva consulta popular, evidentment, avui no podíem deixar de comentar els resultats. I què ha passat? Doncs bé, el que ja es anava vaticinant. Per gairebé un 80% dels vots, opció C, és a dir, no toquem la diagonal, deixem-la com està, ni opció A, ni opció B, ni Rambla, ni Boulevard. L'opció C, això sí, què significa? Doncs pot significar un no al canvi de la diagonal, pot significar un no al tramvia o una oposició frontal a l'alcalde de Barcelona. Hi ha moltes lectures. De moment el que sí que ha passat, la consulta ja té la seva primera destitució. Sí, sí, la seva primera víctima política. El Carles Martí, primer tinent d'alcalde de Barcelona, doncs ha estat destituït per l'alcalde Hereu arran de la censura de gairebé del 80% dels qui van votar a la consulta. El regidor ha assumit les culpes polítiques i la gerent, Pilar Conesa, les del caos tècnic d'aquesta setmana. Ara la qüestió és, són ells qui han de dimitir? O potser s'ho hauria de plantejar el senyor Hereu? Sigui com sigui, de moment hi ha dues víctimes polítiques. Notícia positiva, la que es va veure ahir pels carrers de la ciutat de Barcelona, la festa de la bicicleta. Molts barcelonins de totes les edats van sortir al carrer per recórrer la capital en bicicleta o en patí i participar en la festa que cada any, a la primavera, se celebra i ja se n'han fet 30 edicions. El recorregut és lúdic i té 14 quilòmetres per les principals vies, pel Paral·lel, per exemple, que va començar a les 10 del matí. Doncs bé, és maco això, de sortir al carrer i veure tothom en bicicleta, tothom en patí, pels carrers de la ciutat. I una notícia que ens crida l'atenció i ens arriba des de l'àmbit de la ciència és que Espanya completa una xarxa per capturar i analitzar meteorits. Sí, sí. El 28 de desembre de 1947, un estrany cos va caure al carrer principal de Reliegos, un petit poble de Lleó. Per l'enorme estrèmit i el cràter format, els veïns van pensar en un principi que un avió d'una base pròxima havia llançat una bomba, però aviat van descobrir que no era més que una enorme pedra de 17 quilos. L'enginyer Carlos Rodríguez Arango va identificar l'element com un meteorit, el va tallar a trossos i el va distribuir entre diversos centres d'investigació perquè l'analitzessin. Un notable fragment del meteorit es pot contemplar avui dia al Museu de Ciències Naturals de Madrid. Tenint en compte la seva extensió i les estadístiques internacionals, a Espanya es podrien recollir anualment entre 2 i 3 meteorits d'almenys un quilo de pes, però la realitat és que el fet del 1947, fruit d'una casualitat, no es va tornar a repetir fins 57 anys després. I no és que no en caiguessin durant tots aquells anys, sinó que no es van localitzar mai perquè no hi havia ni els mitjans ni els especialistes necessaris. Es van perdre, doncs, una informació valiosíssima per aprofitar en el coneixement dels meteorits i per extensió de la formació del nostre planeta. El 4 de gener de 2004, milers de persones van observar com una amenaçadora bola de foc travessava el cel. La xarxa espanyola d'investigació sobre bòlids i meteorits, en les sigles en anglès SPMN, va aconseguir determinar ben aviat que el centelleig era degut a l'entrada a l'atmosfera d'un fragment d'asteroide i, tot i que no hi havia testimonis de l'impacte, pocs dies després se'n van localitzar diverses restes a Villalbeto de la Peña. Doncs bé, ara ja hi ha tot un sistema per fer un seguiment i recuperar aquests fragments de meteorits que poden anar caient en el nostre país. I en el dia d'internet se celebra el 5è aniversari, hem de dir també, de YouTube, el portal que té un èxit sense precedents. Doncs avui celebra el seu aniversari amb un nou canal on col·loca els vídeos més rellevants de la seva història mentre treballa en la recerca d'una rendibilitat sostenible, perquè sembla que, de moment, negoci, negoci, YouTube no ho és. I més notícies, en aquest cas, també des del món digital, i és que Lady Gaga està arrasant als videojocs. Sí, com ho sentiu. Després de conquerir internet, Lady Gaga aposta ara pels videojocs i de moment ha posat la vista en els més senzills, títols en format flash que permeten al visitant triar el seu estilisme i el seu maquillatge. Superar els excèntrics guarniments a què ens té acostumats la diva del pop és tot un repte. Però segur que els seus fans s'ho passen d'allò més bé inventant estilismes impossibles. I en webs com, per exemple, Great Girls Game i Rainbow Dress Up també s'ofereixen jocs en què l'objectiu és vestir-la tan extravagant com es vulgui. Així es poden trobar diverses propostes a la pàgina Dress Up Who, que compta amb desenes de títols del mateix estil, però amb protagonistes diferents, des de la gata Hello Kitty fins a Stewie, el nen de Padre de Família, passant per exemple per Bob Esponja. I és que la novaiorquesa s'ha convertit en un artista molt popular capaç de competir fins i tot amb els personatges animats arxiconeguts. De fet, només en aquesta web es poden trobar 5 videojocs diferents per vestir la cantant al gust del jugador. I atenció si sou seguidors de Gran Hermano i us agradava una de les últimes grandes hermanes, la Tatiana, la noia russa. Doncs res, dir-vos que aquesta setmana es destapa a Interviu. Ja sabeu, la majoria acaben passant per l'Interviu i mostrant tot allò que tenen allà ocult a la revista. Continuem a Línies Obertes, fem una petita pausa i de seguida tornem amb el Barcelona de Franc. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, love, love, love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to come. to come on, I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon de ba ba boom ba boom. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you will find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate. I'm yours. Quatre minuts perquè siguin tres quarts de vuit del matí i ja la tenim aquí, la més matinera de Línies Obertes els dilluns. És la Carla Garriga, molt bon dia. Molt bon dia, David. Això bon sí, dia. Ara no et fem matinar tant, eh? Pots no. Entrar una miqueta més tard. I no m'has vist més despert avui? Sí, jo pensava que vindries mal adormida, eh? Perquè dic, ja veuràs, la Garriga se n'haurà anat a canaletes. No. I vindrà amb unes ulleres que ja veuràs. Amb ulleres vinc. Sí, grans, ulleres, de pasta, sí, però de les altres. Sí, però no, a canaletes no hi vaig anar, David, i per una simple raó. Per què? Perquè em trepitgen, t'empenyen, caus... És veritat. No, no cal. No cal, és veritat. No cal. Ho celebres a casa. I s'està bé tan bé el sofà de casa. I tant. Oi? I tant. Doncs bé, pels del Real Madrid dir-los que ho sentim, però és que la Copa només pot ser per un. Només hi pot haver un guanyador. Que dolenta que ets, eh? Ai, la Garriga, ja ho veuràs. Ai, ai, ai. Tindrem manifestació de madridistes aquí fora després. Bueno, i què? Vale. Ara diu, i què? Jo veig blanca i blava. Ai, blanca i blava. Blanca, blanca. Blanca, blanca. Sí, quan em poso la jaqueta veig tota blanca avui. Doncs tenim a la Carla Garriga, que cada setmana ens porta... propostes, propostes gratis o low cost. Sí, David, abans t'he demanat una cosa, me la poses? Ai, sí, sí, sí, i tant. Posa-me-la. A veure, te la poso, un segon, eh? Un segon que faig aquí un camp... És que, saps què passa? Ara m'he deixat el ratolí allà enrere, ves, no ves, arribo. Va, que t'esperem. Ja estic! Ja tenim el ratolí! Ja torno! Ja està aquí! En el café de Levante, entre palma y alegría, cantaba la salsa mora. ¡Ole! Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como una mora. Li hablo primero a un tatante que olé y luego fue un marqués. Ara em deixa aquesta sorprès, cançó, eh? Aquesta cançó em dona un bon rotllo, David, que no t'ho pots ni imaginar. Sí? Sí. Sí. Ole! Doncs res, avui el programa li dedicarem a la Lola Flores. Sí? Mira que jo no et veia tu escoltant Lola Flores, eh? No, doncs... no et veia jo. I si li preguntis a aquest home que hi ha aquí fora, Sí. Et dirà que a vegades planxo la roba escoltant el tigre. Bueno, jo no vull dir res, eh? Jo... Lo que yo quiero es que me coma el tigre. Sí, sí, sí, sí, ja, ja. Està fent senyals per aquí fora, eh? Sí, ho sé, sí. Ho he vist. Va, comencem. Comencem, vale. Sí, no? Perquè, clar, tanta tonteria, tanta tonteria, i aquí les propostes es quedaran al guió. I tant, a veure, doncs... Dilluns. Anem amb avui, dilluns, va. Avui. Una proposta irresistible i sense ser sarcàstica. Anirem a un col·loqui sobre el concepte d'hibridació. Hibridació? És un concepte que de bon matí costa molt pronunciar. Sí. Hibridació. I què és això? A veure, explica'm-ho, perquè ara sí que em deixes parat. No sé. Anem a hibridar. Deu ser abstracte, iconoclasta, ergonòmic, insòlit, no sé. Ah, vale. No sé. M'ho has aclarit tot. Sí, jo he fet un copy-paste. Ah, vale. Un còpia i enganxa. I si vols te'l llegeixo. Vale, llegeixa-me'l, sí. A veure si aclarim alguna cosa. Jo tampoc he aclarit res, però bé. Fins on és pertinent situar el terme hibridació? Fins on és pertinent? Clar, és veritat. Clar. És que... Quines tipologies musicals pot generar? Ah, Zin-zin. Clar. En quina mesura ens ajuda a ampliar coneixements en la disciplina? Quina? Musical. Quina, suposo. Quines relacions té amb altres disciplines com la política, la història, l'antropologia o la sociologia? Ara no em quadra. Ja et perds, eh? Sí. La música que té a veure amb la política. Bueno. Aquestes són algunes de les preguntes que s'abordarà en la trobada. Eh? Hem d'anar. Haurem d'anar-hi. Haurem d'anar-hi per saber què és. Sí. Serà un col·loqui conduït per Javier Galiana. Avui a les 7 de la tarda al Centre Espai Mallorca, al carrer Carme 55. Doncs jo crec que no ens ho podem perdre, perquè si volem saber què és la hibridació, ara ja és que si no, no podré viure. Un híbrid. Aquesta nit... Què és un híbrid? Què és un híbrid? Doncs no ho sé. Aneu al Centre Espai Mallorca a les 7 de la tarda. Clar, jo al principi, quan has dit lo de la hibridació i els híbrids, he pensat, els cotxes... Benzina no, i electricitat. No. Però veig que no va per aquí. No, va entre política i música. Doncs un híbrid de política i música. Ai, que me sento bé, David. És que això, sé-ho bé. Aquestes rodes giren i me'n vaig cap enrere. Clar, va. Cada vegada se't sent més lluny. Sí, vaig fent així. Així, fins cada no vegada no la sentirem. Haurà de cridar. Va, dimarts. Dimarts, què tenim per dimarts? La setmana passada vam iniciar un cicle de poesia que continuem aquesta setmana, vale? Aquesta vegada sota el títol Entre domèstics, darrere la porta flueix un univers. I tots ens preguntem quin és l'univers que flueix darrere la porta. Doncs sí, quin és l'univers que flueix darrere la porta? Doncs és una sessió de poesia musicada. Ah, mira, és maco això. Com la això. Setmana passada. Molt maco això. A càrrec de qui? Doncs no seré menys una altra vegada fer un copy-paste. A veure. A càrrec de Marcel Caselles, director, DJ i veus, Toni Rocosa, saxo i Nausica Bonin. Sí? Que a mi em sonava molt el nom i el vaig posar al Google i és la manca del cor de la ciutat. Sí, sí, sí. Que fuerte. Doncs és la veu, és la veu. En un ambient relaxat, música, paraules i conceptes juguen en l'alternança i la interacció. Doncs és una molt bona proposta, eh? Aquell que no hagi experimentat mai d'anar a un recital de poesia musicada, que ho facin perquè acostuma a ser molt maco. Vas I és allà? Que, a més, David, ho fan sobre música pregravada amb elements electrònics i sonoritats mediterrànies. Molt bé. Aquest tipus d'espectacles són espectacles d'aquells per anar, tancar els ulls i deixar-te emportar. I pagar. Exacte. Sí. Dimarts. Però en aquest cas és gratuït. Sí, clar. Ah, com sempre. Com sempre. Així que ja veieu, fins i tot gratis ens ho porta la Garriga. Jo sempre gratis. Tu sempre gratis, aquí. O per pocs diners, també low cost, de vegades. També. Va, dimarts. Dimarts, va, que ens perdem. No, això és dimarts. Ah, dimarts. A 8:15 del vespre. Ai, David, que et perds tu. A 8:15 del vespre. Ai, ja li he agafat sí, la risa tonta. Sí, ara m'he agafat, sí, ja veuràs. Ai, a 8:15 del vespre a l'Espai Cultural Caja Madrid. Al centro, aquí al centro, com dieu els de sí. Barcelona. Escolta, jo sóc de Barcelona i no dic al centro. Al centro, anem al centro, a la plaça Catalunya número 9. Molt bé. Al centro. Apa, com es fica amb els de Barcelona a la Garriga? No, però sí, vosaltres sempre. Diu al centre. Sí, sí, segur, segur, ja. Escolta, que quan ve aquí el Sylvester Stallone, també comenceu a imitar-me a mi quan parlo, eh? Jo no vull dir res, però, no ens però sisplau, surt a audiència, recolzeu-me a mi. El teu accent no ens surt a nosaltres. Veus, ja hi tornem. Va, dimecres. Anirem al centre cívic El Sortidor. Al centre cívic El Sortidor? Sí. Al barri del Poble Sec. Molt bé. Gràcies. Perquè una altra vegada és que està de moda que la gent gran balli, David. Ah! Està de moda. A veure, què ballarem aquesta no vegada? Perquè no té preu, mai millor dit, no té preu moure la pròtesi. Garriga, sisplau. Dimecres a les 5 de 5 de la tarda, 8 del vespre, un horari raonable per no perdre's la telenovela, eh? A la plaça del Sortidor número 12, allà podran fer ball, lligar, aquestes coses, arreglar-se, pintar-se els llavis, però sisplau, senyores, pintin-se bé els llavis. No cal pintar-se els llavis, les dents o el bigoti, no. Apa, apa. I el coloret, una cosa dissimulada, eh? Sí, això sí. I sisplau, no confonguin la sombra d'ulls de color verd amb el coloret. Ja està, ja està. Bueno, jo crec que podem passar un altre sí, dia, no? A dijous, per exemple. Actuació dels Pets. Actuació dels Pets. Dijous. Dijous, a veure. Faran una actuació en directe de Fràgil a les 7 de la tarda a la FNAC de l'Illa Diagonal. Ja està. Ah, és el nou disc. Sí, però aquest, ja està. Aquest, el Fràgil, ja està. Sí, és aquesta. Ja no ens expliques més. No, bueno, ja ho sabeu, no? Qui són els Pets. Sí. Un nou disc. Sí. La FNAC de l'Illa Diagonal. Sí. I les 7 de la tarda. Un nou disc que musicalment torna una miqueta més als orígens. Amb allò de Tarragona més burrona, Constantí em fa patir. Bueno, sí, més o menys. O aquell so del Bon Dia, o no tant com els dels últims discos. Una miqueta diferents. Aquest torna una mica més al so dels orígens. Ai, ara, ara que tornessin al Bon Dia, amb el que jo trobava a faltar aquests ritmes. Has vist? Doncs sí, tornen, sí, tornen, sí. Eh? Ai, per fi. Gràcies, Pets. Doncs anirem a veure'ls a l'FNAC. Sí, de l'Illa Diagonal. De l'Illa Diagonal, sí. Allà on hi ha on passa la Diagonal. La Diagonal, aquesta Diagonal. Sí, que no serà ni Boulevard ni Rambla, serà A. A. Ai, ai. Quien sabe. Com vaig gaudir seguint en directe els resultats electorals. És que tu ets fan de la Diagonal. Sí, jo sóc fan de la Diagonal. I love Diagonal. I love Diagonal. Tal i com està. Forever and ever. Bueno, no, tal i com està tampoc, eh? Alguna millora s'ha de fer. Però que tampoc no ens imposin això. Però abans ho estava parlant perquè aquests temes són la típica conversa que tinc amb el meu nòvio de bon matí. Sí? Sí. I no hi ha altres obres que s'han d'acabar abans a Barcelona? Que plantejar-nos una de nova? Sí, sí, n'hi ha d'altres, n'hi ha d'altres. A veure, sí que és veritat que la Diagonal ha de millorar en alguns aspectes. Per exemple, l'aspecte de la mobilitat per persones amb mobilitat reduïda és una via conflictiva. Llavors sí que s'han de fer millores. Sí. Però d'aquí a reformar-la completament... I també és una via conflictiva per a aquelles iaies que creuen al carrer sense mirar si els semàfors estan en verd. Però és que això no s'ha de fer mai, això de creuar sense mirar. És que hi ha iaies que ho fan, hi ha iaies que ho fan. Sí, ja, és veritat. Perquè veuen que aquella senyora també entra a la botiga i elles volen ser ateses abans. I llavors fan la supermega carrera pel mig de la Diagonal. Bueno, i ets, tu... iaies, no, espereu-vos que el... Ai, que el micro estigui verd. Que el semàfor estigui verd. I quan el micro estigui verd, també, eh? Quan el micro estigui verd, parla el que vulgui. Divendres, divendres, va. De concert. Al districte de Sarrià-Sant Gervasi. Sí. Perquè és que el Centre Cultural Pere Pruna... Pere Pruna, és maco això. Igual que la Pepa Casanelles, eh? Sí. El Pere Pruna organitza una sèrie de concerts a càrrec d'alumnes de diferents escoles de música del districte. Ah, mira. I en aquesta ocasió el concert serà Serrà. Serrà? Serà a càrrec d'alumnes del nivell elemental. Que no en saben massa, eh? És a dir, aneu amb paciència. Sí. Sí. I mitjà, també. Bueno, mira, bueno, el mitjà ja, és, vale, millor. Ja saben el do-re-mi. Del Centre d'Educació Musical Diaula. Divendres a les 7 de la tarda al Centre Cultural Pere Pruna. Pere Pruna, que maco. Al carrer Ganduixer 130. Doncs ja tenim proposta per divendres. Música. Escolta, ja arribem al cap de setmana. Ja no ve el cap de setmana, i com que és cap de setmana jo tampoc m'ho he currat massa. Sí? Ah, mira, com que és el cap de setmana no s'ho curra. Sí. Perquè és cap de setmana i el cap de setmana es fa festa. Clar, és per descansar. Així és. Dissabte, us proposo anar a una fira d'artesania. Tinc una mica... Puc tossir? A veure, espera, jo si vols et tanco el micro. No, ja està. Ja està. Sí. Hi ha un botó, que és el botó tos. El mute, eh? Aviam. Sí. Ara, però a mi tampoc sí. No se'm sent. Ah. Si, ah. Si apretes el mute, a mi tampoc no se'm sent. A cap dels dos. No em censuris, no em censuris, Garriga, no em censuris. Ara callat, eh? Ara callat, sí, ja ho veuràs tu. Va, dissabte, us proposo anar a una fira d'artesania. Sí, anem bé, anem ceràmica, a una fira d'artesania. Ceràmica, pintura, patchwork, eh? Sí. En fi, tot el que us pugueu imaginar, dissabte de 10 del matí a 3 del migdia. Una bona oportunitat per passejar tranquil·lament i qui sap, potser acabar comprant un centre de taula, una manta, uns coixins, unes arracades, un collaret, una pulsera, uns mitjons de llana, el que sigui. El o que qualsevol sigui. Cosa. Sí, la qüestió és comprar. La qüestió és comprar, i tant, sempre, sempre. Gastar diners, aquí no estalviem, eh? Aquí, és que tot aquí quan sí, veniu... Sí, sí, hi haurà crisi igual. Sí, sí, però aquí quan veniu entre... El... Benvinguda. Sí, una noia. Tenim a la Letícia. Letícia, hola, què tal? Hola, Letícia. Acaba d'arribar. Ara, després la farem entrar. Vale. I li farem parlar. Vale. Mira, no, que entri ara. Entra, Letícia. Entra, entra. Leti. Diu que no, diu que no. Vale, és igual. Continuem. Us dic a on, no, lo de la fira d'artesania. Ah, sí, ja que estàs, digue-ho. Al carrer Allà de Vermell, número 10. Sí. Al districte de Ciutat Vella. Sí. Ah, ja ho sabies. Sé on està, el carrer d'Allà de Vermell. És tan llest aquest home. Tan cosmopolita. Sí. Sí, sí, sí. Doncs això és la proposta per dissabte. Anem de compres d'artesania. Sí. I diumenge... Per què riu ara la Garriga? Que és que... Estava mirant la festa d'ahir blaugrana i ja et pots imaginar, no? La proposta de diumenge és així una mica patillera, però... A veure... Que no li treu la qualitat? No, no, no, segur. Diumenge, si fa sol... Si fa sol... I si no fa sol, què? Bueno, pues farem... Si fa sol, farem sorra, sol, mar, coco fresco, cervesa, beer, massaje... En fi, un dia de platja. Gratis és. Sí, gratis, sí. Bueno, sí, si compres coco fresco no. Si no. Fas un massatge pots acabar a la presó també per incentivar aquestes coses sí. De les xinetes. Però si no, si directament només tries sorra i sol, és gratis, no? Sí, però és que a part la proposta té un títol que lo flipes, saps? A veure. Sí. Barceloneta Sound System. Barceloneta Sound System. Que no t'ha agradat? Sí, sí, sí, ah. Queda molt internacional. Sí. Sí, sí, doncs pues clar, pues Barceloneta Sound System. Que em queden molts minuts? Mira, no, no. Dos, tres i mig. Ah, doncs pues de què podem parlar, perquè jo ja estic, eh? Tu ja estàs? Sí. Ah, què vas fer el cap de setmana, Garriga? Va, ah, molt fort. Ja, molt fort. Vaig anar al cine. Vas anar al cinema? Quant de temps feia que no hi anaves? Molt, eh? Doncs Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, clar, tu em com que sempre que... les propostes són gratis... Clar, això de haver-te peli... de gastar pasta no... Titanic o Bambi o... Veus? I què vas veure? Robin Hood. Robin Hood, i què tal? Fatal. O sigui, és una barreja entre Gladiator... Sí? Sí? Sí. I Salvar el Soldado Ryan. Ai. És com... Ai. Un pet. Robin... A mi és que la història de Robin Hood part, ja d'entrada... I a part no és la història de Robin Hood. Ah, no? No. I per què es diu Robin Hood? Perquè no és la història del Robin Hood que nosaltres coneixem, el que quitava los ricos para darle a los pobres. Apa. Aquesta serà la segona part de la peli. Ah, això és el previ. Sí. Aquí t'explica tot el rei... Bueno, jo em vaig a dormir. Ah. Et vas a dormir? Hòstia, mira, aquesta cançó llavors... ara no, eh? Home, clar, ja... Aquesta que... serà la cançó per acomiadar-te. Ai, que guai. Li posem a la Garriga una cançó així... Com és ella? Així. El que passa és que avui no ens ha portat proposta de sexe gratis. Cada vegada no, ens però... en porta... Jo... no, no, anem a fer una Ai. Crida. Espera't, que no em fa por. Anem a fer una crida. Senyors i senyores oients... Sí? De la meva secció... De mi, programa, de mi programa, com diu la de mi programa. Esteban. Si me queréis, irse. Si us plau, envieu-me mails. Mails? Sí. Mails per la Garriga. Fa 3 mesos que tinc un compte obert a Gmail i no he entrat i mai, en 3 i mail. I mai no l'escriu ningú. A veure, repeteixo. Recorda. bcndefranc@gmail.com o, pels que els agradi escriure, barcelonadefranc@gmail.com. És que a sobre vaig agafar els dos. Els dos. Perquè que... ningú em prengués el domini. Ai, així, no? Sí, el domini. Tu sempre domines tot. Se dice así, no? Doncs també, si volen, poden escriure al Facebook del programa, que la Garriga també respon, eh? Jo també responc. I agregueu més, si voleu. Ah, doncs mira, sí. www.facebook.com/líniesobertes i allà trobareu a la Carla Garriga. Clar, i tant, busqueu Carla Garriga. Sí, no feu cas de la foto, que no sóc jo, eh? Hi ha foto, això. Foto, això. Doncs també ens podeu trucar, eh? I tant. El 646... Ah, no, aquest és el... No, aquest no el diguis per antena, Garriga. El 93-468-55-55. Que l'altre dia el míster dels friquis es va equivocar. Sí, sí, ens deien un altre. Bueno, ho perdonarem. 93-468-55-55. I en, en castellà com seria? 93-468-55-55. Per el culo. Apa, Garriga, apa, vés-te'n ja, que arribem informatius. La pròxima setmana més, eh? Un besito. Que tinguis una bona setmana. Adeu. I a tots vosaltres, no marxeu, eh? Que després continuem amb la segona hora de Línies Obertes. Ara connectem amb serveis informatius i després Mapa Mundi. Farem un repàs a la graella televisiva i després el Carlos Aguilar ens porta la crítica de la televisió. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i a Tarragona tenim 12 graus, a Girona 8 i 5 graus a Lleida. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha hores d'ara, destaquem la C58 a l'inici de sortida, a la zona de Montcada en tots dos, sentits a la marxa, Sabadell, sentit cap a Barcelona, a la P7 retencions, a les sortides a Can Salvat, Illa, Mollet i Paret, sentit cap al nord, la zona del Papiol també aturada, B23 a Molins de Rei entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí i Esplugues, Diagonal, i a totes dues rondes de Barcelona hi ha bosses de retenció, de moment sobretot sentit cap al Nus del Llobregat. Dilluns 17 de maig, els Mossos d'Esquadra han detingut més d'un centenar de persones a Barcelona com a conseqüència dels aldarulls posteriors a la celebració de la proclamació del Barça com a campió de Lliga. La majoria han estat detinguts per destrosses al material urbà i enfrontaments amb la policia. Hi ha hagut 119 ferits, cap de caràcter greu. Els jugadors del Barça van festejar el 20è títol de Lliga davant 98.000 persones a la gespa de l'estadi. Els capitans Xavi i Puyol van destacar que l'equip ha rebut moltes pressions externes, però que finalment se n'han sortit. Pep Guardiola va agrair a la Porta els seus 7 anys de mandat i el president va dir posteriorment, en declaracions a Catalunya Informació, que sempre recordarà el desempador per tot el que ha portat al club. El fracàs de la consulta de la Diagonal desemboca en una crisi política al govern de Jordi Hereu. L'alcalde ha cessat la seva mà dreta i primer tinent d'alcalde, Carles Martí, mentre Convergència i Unió i PP reclamen que dimiteixi el mateix Hereu. El trànsit aeri al Regne Unit, Irlanda i Holanda torna a estar afectat pel núvol de cendra volcànica. Els aeroports londinencs de Heathrow i Gatwick, tancats aquesta matinada, tornen a estar operatius des d'aquesta hora. Els d'Amsterdam i Rotterdam estaran tancats fins al migdia. El núvol de cendra es desplaça ara cap al sud, però no es preveu que afecti l'espai aeri de l'estat espanyol. Les assemblees generals de la Caixa de Catalunya, Tarragona i Manresa d'una banda i de Caixa Terrassa, Sabadell i Manlleu de l'altra tenen previst tancar les respectives fusions aquesta tarda. És la primera fase de la reestructuració de les caixes catalanes. Les dues noves entitats començaran a operar aquest estiu. El president espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, assegura que el poder adquisitiu dels pensionistes no es veurà afectat. És el missatge de tranquil·litat que intenta llançar el cap de l'executiu després de les crítiques a les retallades previstes per reduir el dèficit públic espanyol. I l'Iran enviarà 1.200 quilos d'urani a Turquia per obtenir combustible enriquit per fer funcionar el seu reactor de recerca. L'acord, firmat a Teheran amb el Brasil i Turquia, pretén calmar la comunitat internacional per les ambicions atòmiques del règim islàmic. Catalunya Informació. A banda del títol de Lliga del Barça, de l'actualitat esportiva, també destaquem que el Jerez, el Tenerife i el Valladolid són ja equips de segona. El Racing i el Màlaga es queden a primera divisió. Rafa Nadal ha recuperat el número 2 del món després de superar Roger Federer a la final del torneig de tennis de Madrid. I el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, victòria de Marc Webber, sisena posició d'Alonso, onzena del Gersuari i abandonament de De La Rosa. Alonso és a 3 punts del lideratge del Mundial. I el temps es preveu una setmana tranquil·la i estable. Avui farà sol i les temperatures seran una mica més altes. Es podran superar els 20 graus a bastants indrets de l'interior i el vent de tramuntana i el mestral perdran intensitat. Cinc minuts els que passen de les 8 del matí i encetem aquesta segona hora de línies obertes, una segona hora, com sempre, amb les nostres línies de telèfon a la teva disposició per si vols participar i vols dir la teva. 93 468 55 55. També et recordo l'email del programa líniesobertes@idicom.net i el nostre Facebook, un Facebook on pots entrar, pots fer-te'n fan i pots trobar els programes que hem emès en format MP3 per descarregar, pots veure les fotos dels components del programa, és a dir, has d'entrar i deixar-nos un missatge al mur. www.facebook.com/líniesobertes. I encetem aquesta segona hora, una segona hora en la que d'aquí uns minuts tindrem Mapa Mundi, aquesta secció amb la qual viatgem a través de la ràdio, avui a la República de Macedònia. Després farem un repàs a la graella televisiva del dia d'avui i acabarem amb el Carlos Aguilar i el seu repàs a les novetats televisives. Tot això, de seguida aquí, a Línies Obertes. Ara fem una petita pausa i de seguida tornem amb Mapa Mundi. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, Primero Primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes, de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo, con Nora Nicotera. Thank you. tots els dilluns arriba a Línies Obertes el moment de viatjar. De viatjar des d'aquesta secció que es diu Mapa Mundi. Avui sense la persona que normalment ens porta de viatge, sense l'Angie Morales. La tenim malaltona a casa, la tenim afònica. Des d'aquí li enviem un petó ben gros, li desitgem que es recuperi i la pròxima setmana esperem tenir-la aquí i que ens porti de nou de viatge. Avui anirem, com sempre, en un viatge especial a través de les ones, un viatge que ens porta a través de la ràdio a viatjar a països llunyans, a països que no són gaire coneguts. Avui anem fins a la República de Macedònia. Antigua República Iugoslava de Macedònia o República de Macedònia, República Macedònia en Macedonio. És un estado independiente de la península balcánica en el sudeste de Europa. Limita al norte con Serbia, incluyendo Kosovo, al este con Bulgaria, al sur con Grecia y al oeste con Albania. La capital de este país balcánico es Skopje, con más de 500.000 habitantes. En 1991, la antigua República Socialista de Macedonia, que era parte de la República Federal Socialista de Yugoslavia, proclamó su independencia bajo el nombre oficial de República de Macedonia. Macedonia es un país con una superficie de 25.713 kilómetros cuadrados, como decíamos, que limita al norte con Serbia, el territorio de Kosovo, al noroeste y Serbia propiamente dicha al noreste, al este con Bulgaria, al sur con Grecia y al oeste con Albania. Su población de unos 2 millones de habitantes, según un censo del año 2008, y una capital con más de medio millón de habitantes. Otras ciudades importantes son Kumanovo, Bitola, Prilep, Tetovo y Veles. La moneda es el dinar, que equivale a 100 denis. El dinar macedonio fue introducido en abril de 1992 en sustitución del dinar yugoslavo con una paridad inicial y en mayo de 1993 se estableció como única moneda de curso legal el nuevo dinar macedonio equivalente a 100 unidades del anterior. Un euro equivale a 61,6 dinares. Vamos a escuchar ahora cuál es el himno de Macedonia, a ver cómo suena este himno de este país, como hacemos habitualmente. Comenzamos con el himno de la República de Macedonia. Así sonaba el himno de la República de Macedonia. La actual República de Macedonia Eslava se corresponde muy poco con la antigua Macedonia de Alejandro Magno, pues en aquel periodo el territorio actual del país formaba la Paeonia. Únicamente un 1% de la Macedonia histórica se encuentra en territorio perteneciente a la República de Macedonia. Durante el medievo fue una provincia, o tema, del Imperio Bizantino, aunque durante el siglo VI se produjo la inmigración masiva de eslavos que superaron demográficamente a las poblaciones locales de orígenes ilirios, tracios y griegos. Luego el territorio pasó a ser controlado por Bulgaria, motivo por el cual el actual idioma y gran parte de la cultura eslavo-macedonia presenta fuertes afinidades con la de Bulgaria. Desde el siglo XIV se produjo la invasión y ocupación turca que incluyó a este país en la provincia otomana de Rumelia. La denominación turca se mantuvo hasta fines del siglo XIX y entre 1880 y 1920 y después nuevamente en las dos guerras mundiales, la Macedonia eslava fue disputada por Bulgaria y Serbia, quedando bajo soberanía del Reino de Serbia en 1912. Tal situación se ratificó al concluir la Primera Guerra Mundial y formarse la Yugoslavia, Eslavia del Sur. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Macedonia eslava, que había quedado en poder de Serbia, pasó a ser la República Socialista de Macedonia, una de las repúblicas federadas de Yugoslavia, la más meridional de estas. El 17 de septiembre de 1991, la República de Macedonia declaró su independencia de Yugoslavia. Bulgaria fue el primer país en reconocer a Macedonia bajo su nombre constitucional. Sin embargo, el reconocimiento internacional del nuevo país fue retrasado por la objeción de Grecia del uso de lo que se consideraba un nombre helénico y símbolo de bandera, así como una cita controvertida de la Constitución de la República. La Organización de las Naciones Unidas reconoció el Estado en 1993 con la referencia provisional de Antigua República Yugoslavia de Macedonia. Después de que el Estado fuera admitido en la ONU con la referencia provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia, otras organizaciones internacionales adoptaron la misma convención. La mayoría de los diplomáticos son acreditados en la República usando la designación de ARYM, Antigua República Yugoslava de Macedonia, y al menos 40 países han reconocido al país por su nombre constitucional, República de Macedonia. Durante la Guerra de Kosovo de 1999, Macedonia cooperó con la OTAN. Unos 360.000 refugiados albaneses de Kosovo entraron a Macedonia durante la guerra, amenazando con romper el balance entre los grupos étnicos macedónicos y albaneses en el país. Muchos regresaron a Kosovo, pero las tensiones étnicas crecieron. El 13 de agosto de 2001 se llegó a un acuerdo que puso fin a los enfrentamientos entre macedonios y albaneses. En lo que a organización política se refiere, tenemos que decir que en agosto de 2004, la República de Macedonia fue reorganizada en 84 municipios. 10 de los municipios constituyen la ciudad de Skopje. Antes de esto, el gobierno local se había organizado en 34 distritos administrativos o condados. A su vez, Macedonia se subdivide en 8 regiones estadísticas. Estas solo son utilizadas para obtener datos estadísticos, por lo que no son una división territorial oficial. Hay un abanico muy amplio de partidos políticos, consecuencia de la enorme diversidad de una sociedad multiétnica. Las principales formaciones políticas, de acuerdo con los resultados de las elecciones legislativas celebradas en junio de 2008, son la Organización Revolucionaria Interna de Macedonia, Partido Democrático para la Unidad Nacional Macedonia, la Unión Socialista Democrática de Macedonia, la Unión Democrática para la Integración y el Partido Democrático de los Albaneses. La Constitución fue adoptada el 17 de noviembre de 1991 y entró en vigor el 20 de noviembre de ese mismo año. El Parlamento aprobó el 16 de noviembre de 2001 una reforma constitucional formada por 15 enmiendas que incluían la descentralización del poder y el reconocimiento de la minoría albanesa. La Carta Magna señala que es un Estado soberano, independiente y democrático. Tiene como valores fundamentales el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, el imperio de la ley, la justicia social, la solidaridad, el libre mercado, el autogobierno local, etc. El poder legislativo reside en la Asamblea, que es unicameral y está compuesta por entre 120 a 140 diputados elegidos para un periodo de 4 años. El presidente de la República representa al país y garantiza el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Es el jefe de las Fuerzas Armadas y nombra al primer ministro y a los embajadores. Propone a los miembros del Consejo Judicial, nombra 3 de los miembros del Consejo de Seguridad de la República, que él mismo preside, y propone a los miembros del Consejo de Relaciones entre las Nacionalidades, formado por 2 representantes de cada uno de los grupos étnicos integrados en el país. El poder ejecutivo reside en el primer ministro o presidente del Consejo de Ministros y en los ministros, quienes no pueden formar parte de la Asamblea. Así es como se organiza la República de Macedonia a nivel legislativo, a nivel ejecutivo y a nivel político. Esta música que oímos es música tradicional de la República de Macedonia, pero también podemos escuchar temas más actuales, como por ejemplo este de aquí. El artista es Tose Proeski y el tema Zao Mije. Estamos en líneas abiertas en este Mapa Mundi especial en el que hoy no tenemos con nosotros a Angie Morales y en el que hemos viajado a la República de Macedonia. I da voliš do neba I da praštaš kad treba Šta sam to stvorio, zašto se borio Da njemu bolje vratiš se On je to čekao Mi hvala nije rekao Šta sam to stvorio, zašto se borio Así suena la música más actual de la República de Macedonia. Una república que, como decíamos, no tiene nada que ver con el Reino de Macedonia ni con la actual región griega de Macedonia, que posee casi la totalidad de los territorios del anterior reino, ya que una mínima parte de esta república y de Bulgaria fueron conquistadas por Filipo II. A sus habitantes se les conocía como ilirios, por eso no han de confundirse con los macedonios del norte de Grecia. El terreno es mayoritariamente montañoso, situado entre los montes Sar y los Osogovske Planina, alrededor del valle del río Vardar. Tiene tres grandes lagos, Ohrid, Prespa y Doiran. Se encuentran en la frontera meridional de la república, divididos por la frontera con Albania y con Grecia. La región es sísmicamente activa y ha dado lugar a terremotos destructivos en el pasado, el más reciente en 1963, cuando la capital, Skopje, fue severamente dañada por un gran terremoto. La ciudad más grande del país es, con gran diferencia, Skopje, la capital, con una población, como decíamos, que supera el 500,000 de habitantes. Después de Skopje, las ciudades más grandes son Bitola, Kumanovo, Prilep y Tetovo, con poblaciones que van de los 50,000 hasta los 120,000 habitantes. La lengua materna de 1,400,000 habitantes del estado es el macedonio, un idioma eslavo del sur. El albanés también es hablado por cerca de 500,000 de personas y el turco por actualmente unas 80,000. El gobierno macedonio está votando si el albanés debería convertirse en el segundo idioma oficial de la República de Macedonia. La composición étnica en Macedonia está formada por europeos en un 93%, por asiáticos en casi un 4%, la mayoría de ellos turcos, por gitanos un 2,7% y otros grupos también étnicos forman aproximadamente el 0,4%. Existe una iniciativa para mejorar las condiciones socioeconómicas y la inclusión social de las minorías de gitanos en los 7 países participantes de lo que se denomina la Década para la Inclusión Gitana. Entre ellos, Macedonia, la República de Macedonia es uno de los firmantes, también acompañado por Bulgaria, Croacia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumanía, Serbia y Montenegro. Todos estos países tienen una minoría significativa de gitanos, la cual generalmente se encuentra en una desventaja social y económica. En lo referente a religión, podemos encontrar una mayoría de ortodoxos macedonios. El resto son musulmanes y católicos. Vamos a escuchar un poquito más de música, esa música actual que podemos escuchar en la República de Macedonia. Por ejemplo, esto fue lo que se presentó a Eurovisión en el año 2007, representando a la República de Macedonia. Carolina Gosheva, Mohot Svet. Da pobegne Ti angeli me čuvat Odam po istinski pat U mojom svete vika muzika Nema vera ni tu granica U mojom svete osunoti Jedna duša balkanska Mojo Zvet, La música de Carolina Gosheva en Mapa Mundi, dentro de Líneas Abiertas, esta sección que dedicamos todos los lunes a viajar a países que nos son extraños, nos son poco conocidos. Podemos hablar de más temas referentes a la República de Yugoslavia, por ejemplo, su gastronomía. La cocina local comprende especialidades como el cerdo preparado con alcarabea, pichones rellenos y la versión local de la ensaladilla šopska con tomate, pepino y queso de oveja, que es típica de toda la región balcánica. Si vamos a la República de Yugoslavia, de la República de Macedonia, ¿qué es lo que no nos podemos perder? Pues tenemos que probar esta combinación de cocina tradicional de los Balcanes con la mediterránea. Y algunas recomendaciones: el taratur, que es yogur ácido con trozos de pepino, el pinsur, que es la crema con ensalada de pimientos y berenjenas, y el famoso baklava, el pastel con pasta de nueces trituradas y bañado en almíbar. ¿Qué podemos visitar? Pues si somos amantes de las actividades al aire libre y deportivas, la República de Macedonia ofrece grandes posibilidades para el desarrollo de deportes como el alpinismo, la escalada deportiva, la espeleología, el parapente, el esquí. Pero también nos tenemos que dejar sorprender por las maravillosas iglesias bizantinas, el arte otomano, los antiguos teatros, incluso los restos prehistóricos como el Kosef Kamen, en la aldea de Sopsko Rudare. La iglesia de San Juan Caneo es una iglesia macedonia ortodoxa ubicada en la roca de Caneo, dominada por el bello lago Ohrid al suroeste del país. Es patrimonio mundial de la UNESCO. La iglesia se construyó como homenaje al evangelista Juan y fue construida, en este caso, en la segunda parte del siglo XV, sobre una iglesia antigua del siglo XIII. También tenemos que visitar la iglesia de Santa Sofía, ubicada en la ciudad de Ohrid, en el suroeste de la República de Macedonia, en la orilla del lago de Ohrid. Una de las principales atracciones turísticas es el propio lago, el lago Ohrid, en la frontera con Albania. Es un lago en el suroeste de la frontera entre Macedonia y Albania que tiene una superficie de 358 kilómetros cuadrados. Es el lago más profundo de los Balcanes y también uno de los más antiguos del mundo, con el Titicaca y el lago Baikal. Además, durante el mes de julio, en esta misma ciudad, en Ohrid, se celebra el Festival Folclórico y de Música de los Balcanes. Pero los grupos vienen un poco de todos los países. El festival tiene lugar en la parte alta de la iglesia de Santa Sofía, pero desde el centro te guía el ruido que viene desde allí, música y aplausos. Hay grupos que vienen desde Costa Rica, por ejemplo, o grupos de jóvenes australianos cuyos padres emigraron de los Balcanes, y cuenta con más de 3.000 representaciones y docenas de premios. Como curiosidades, podemos explicar que la antigua República Yugoslava de Macedonia es la denominación reconocida provisionalmente, pendiente de resolución, sobre la disputa del nombre con Grecia. El uso del término Macedonia fue rechazado por Grecia y surgió una disputa sobre la denominación del país, que perdura en la actualidad todavía. El país es denominado en algunos momentos de forma simple como Macedonia, mientras que tras un compromiso entre Grecia y la República de Macedonia en 1993, se acordó la referencia provisional de Antigua República Yugoslava de Macedonia. En septiembre de 1991, la población de Macedonia aprobó en referéndum su independencia y la presidencia de la República cayó en Kiro Gligorov. La objeción de Grecia al uso del nombre y los símbolos que consideraban helénicos retrasaron el reconocimiento internacional. Fue reconocida provisionalmente como anterior República Yugoslava de Macedonia y en abril de 1993, pese a la oposición de Grecia, fue admitida en la ONU. En 1995, Grecia levantó un embargo comercial que había mantenido durante 20 meses y ambos países acordaron normalizar sus relaciones, aunque continuaron las discrepancias respecto al uso del nombre de Macedonia. En noviembre de 2004, Estados Unidos reconoció el nombre oficial de la República de Macedonia, provocando una airada reacción por parte de Grecia. El nombre ya había sido reconocido por Rusia, por China y por Turquía. Y como propuesta de Grecia, la ONU propuso en abril de 2005 una solución para el conflicto por el nombre de Macedonia. el uso como nombre oficial de República Macedonia Skopje. Pero esta oferta no gustó a las autoridades macedonias y el conflicto entre griegos y macedonios por el nombre definitivo de esta república exyugoslava continuó empañando las relaciones bilaterales. Así, el gobierno griego planteó el 16 de noviembre de 2007 como condición para el ingreso de Macedonia en las instituciones euroatlánticas el respeto al derecho internacional y pidió una solución de mutuo acuerdo sobre el nombre de la república. El primer ministro griego, Konstantinos Karamanlis, declaró en el parlamento de su país que la intransigencia, la propaganda y las posturas nacionalistas de Macedonia eran incompatibles con la creación de relaciones de solidaridad. Así Grecia cumplió su amenaza y pese a las negociaciones bilaterales en marcha, vetó el ingreso de Macedonia en la OTAN durante la cumbre que esta organización mantuvo a principios de abril de 2008 en Rumanía. Curioso, curioso el caso de el nombre de la República de Macedonia. Y otra curiosidad son las costumbres, y es que los jóvenes, antaño, tenían como obligación iniciática matar un jabalí. Aquel que no lo hubiera hecho no merecía sentarse con los demás en los banquetes. Cuando por las circunstancias que fueran, un hombre no había matado aún a un enemigo, tenía la obligación de llevar una cuerda atada al cuerpo. Era costumbre y de buen ver, además, emborracharse en los festines y después armar peleas. Pues hasta aquí la información en este Mapa Mundi sobre la República de Macedonia. Y nos vamos a quedar ahora con un último tema. También fue el que se envió a Eurovisión, en este caso en el año 2008. Tamara Verkan and Adrian, Let Me Love You, la música de la República de Macedonia, con la que despedimos esta edición de hoy de Mapa Mundi. Ahora enseguida continuamos, eso sí, en líneas abiertas hasta las 9 de la mañana con mucho más. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, 2 piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. 5 minuts els que passen de 2:15 del matí. Ara de seguida arribarà als nostres estudis el Carlos Aguilar, que ens portarà les novetats televisives, la crítica, però abans hem de fer un repàs allò que trobem avui a la graella de la televisió. Televisió Espanyola, aquesta nit, programa a 10:15 de la nit, Pelotes, i avui el programa Volver con... El cantant David Bustamante torna a Sant Vicente de la Barquera, la localitat on va néixer i on va viure fins que va participar en el programa Operación Triunfo. A 1:15 de la matinada, Report, emissió del reportatge Algo huele mal i la repetició de Atocha, Estación Central. Avui a la 2, cinema, Verano en Berlín, a les 10 de la nit. TV3 aquesta nit tindrà a Cracòvia... A Núñez i Gaspar, que es queden tancats als lavabos. Després podrem veure la Sagrada Família i a l'Àgora d'aquesta nit, a 11:45 de la nit, els plats trencats de Zapatero i Ciudad Juárez, l'infern del narcotràfic. Com a convidats, Josep Oliver i Joaquim Novella. El 33 aquesta nit, singulars a 10:45 de la nit, presentat per Jaume Barberà, com a convidat Antonio Estevez, enginyer naval i autor del llibre Reflexiones des de la ruïna de la crisis. I a l'ànima d'aquesta nit, a 11:45, com a convidats Joan Albert Amargós, compositor i productor musical, i Albert Espinosa, el guionista i escriptor. Antena 3 avui estrena a 6:15 de la tarda 3D, el nou programa de Glòria Serra. A 4 aquesta nit, El Hormiguero, presentat per Pablo Motos, com a convidada tindrà Maria Teresa Campos. S'haurà de veure, eh? I a més, al Wow d'aquesta nit, Santi Millán tindrà com a convidat Antonio Gala, l'escriptor, que presenta la seva nova novel·la, Papeles de Agua. Telecinco avui té a l'Ataque Show i CSI Las Vegas, i a la Sexta podem veure... A 10:15 de la nit, Juegos Salvajes, cinema. I Buenafuente tindrà com a convidat Bruno Oteiza, el cuiner. I avui a Barcelona Televisió, a les 10:50 de la nit, el programa Els Uns i els Altres, el debat de la Diagonal amb Xavier Trias, amb Alberto Fernández Díaz, Jordi Portabella, Ricard Gomà i Ramon García Bragado. Tot això a la televisió aquesta nit. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales, con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Doncs ja el tenim aquí, l'home de la televisió, ja ha arribat als nostres estudis, ja està aquí, ja llegó, és Carlos Aguilar, que ja aterrizó. Fiesta! Doncs ens porta un munt de coses, eh? Un munt de coses. I és que la tele... No para, la tele no para. Avui, abans de començar, vull felicitar a dos col·lectius molt importants. Un, els culers del món. Moltes felicitats del món. Del món mundial. Home, perquè aquest programa s'escolta a tort i a dret per tot arreu. A través d'internet. A través d'internet, evidentment. I també vull felicitar el col·lectiu Opció C de la Diagonal, que són el 80% dels que van votar i que entenc que el tant per cent majoritari que no, ni, va, ni es va apropar a les urnes ni per internet, tampoc tenia gaire interès en fer cap canvi a la Diagonal. Per tant, felicitats. Senyor Hereu, no sé, potser no, està plorant sota els llençols. Sí, encara. Jo crec que ahir jo vaig fer el seguiment d'això en directe, quan a través de Barcelona Televisió, o a través d'internet fins i tot, anaven sortint els escrutinis, etc. Van trigar molt, van trigar molt. Estava allò pensat que cap a 3:15... No, cap a 3:15 o 3:15 sortissin i van trigar gairebé una hora més. Jo crec que és que Hereu estava plorant al despatx. Jo... No sortia. Sí, perquè estava la cosa molt igualada. Sí. I llavors, clar, hi havia perill de que... Estava molt igualada entre la A i la B. Sí, totalment, totalment. De totes maneres, parlem de televisió, que és lo nostre, i avui, senyors meus, la secció... Potser per la ràdio no ho noteu, però avui és totalment tridimensional. Tridimensional? Secció. Tridimensional. Comencem per una petita notícia, i és que el primer spot en tres dimensions que s'emetrà a l'Estat, l'emetrà TV3. És veritat. És que pels socis del Club 3C s'emetrà el primer spot en 3D a la nostra televisió. Però només pels socis? Sí. Perquè, bueno, a veure. M'explico, perquè aquests socis rebran a casa seva les ulleres per veure aquest spot tridimensional. Ah, però jo tinc unes ulleres també, de quan vaig anar al cinema, que me les vaig endur. Te les pots endur. Saps que ara una de les meves peticions era que si tu tornaves a portar les ulleres al cinema, que no te les cobressin. Exacte, sí. Doncs ara ja ho estan fent, algun cinema. Ah, sí? Com a mínim a Terrassa ho estan fent. És a dir, mira. Si tu no... tornes a portar les ulleres, no te les cobren. Que és una de les coses que des d'aquí defensem. Si aneu al cinema i us cobren les ulleres, us les endeu a casa. Que, sí. que no es reutilitzin, perquè, a banda de ser una cochinada, sí, que pot fins i tot transmetre malalties, mm-hmm, perquè la conjuntivitis, per exemple, es pot transmetre d'una manera molt senzilla, emporteu-vos-les a casa. Efectivament, doncs ja alguns cinemes comencen a fer-ho. I a part d'aquest anunci 3D, també aquesta setmana hem sabut que Los Protegidos, la sèrie d'Antena 3, es gravarà amb tecnologia 3D. Ah, sí? Sí. Una altra cosa és que la veiem en 3D, que això ja serà una mica més complicat, potser. Sí. Perquè no sé si saps que tot això, per exemple, hi ha moltes sèries que es graven en HD, en alta definició, sí, però quan arriben a casa nostra no arriben no en qualitat arriben, HD, no, perquè no hi ha el canal per veure-les, d'acord? No hi ha la tecnologia. Jo tinc una reclamació. Hi ha un canal de TV3, que sí, és el canal en alta definició. TV3 HD. Exacte. Però per què no podem veure també la programació que s'hi emet des d'una tele que no en té? Perquè és molt més divertit, com deia el meu germà, veure la TV Movie de la Lolita. Clar, és que... Que la passen 40 vegades al dia. Que diu, el meu germà em deia, diu, tu fes la prova. Arriba a les 5 de la tarda un dia, poses TV3 HD, la peli de la Lolita. Arribes a les 11 de la nit un divendres, la peli de la Lolita. El dissabte a les 9 del matí, la peli de la Lolita. Diu, clar, bueno... És una mica com Buit TV i Aerocities i Walker. Sí, és una mica com el Cosmopolitan. El canal Cosmopolitan, que abans tenia Embrujadas i Sexo en Nueva York. Embrujadas i Sexo en Nueva York. I així anava fent. Però bueno, i ara, per acabar la trilogia del 3D, comentem una de les estrenes més esperades d'Antena 3, perquè mira que s'ha fet esperar des de que es va anunciar aquest fitxatge estrella, i és que aquesta tarda, a 6:15, comença finalment el programa de la Glòria Serra. Esto queremos ofrecerte algo diferente. Glòria Serra presenta 3D. Diferente cada tarde. Muy pronto en Antena 3. Sigue el blog de Glòria Serra y descubre los secretos del programa en antena3.com. Fa una mica de por aquesta tia del final, eh? Una mica, eh? És la tia el blog de... És la tia 3.0, que sempre després de la promo habitual diu «Sigue los capítulos del internado chateando con tus amigos». I tu dius... És igual, deixem-ho. És la sala la mazmorra del chat, sí, o què passa? Doncs atenció, finalment s'estrena avui i de forma diària de dilluns a divendres el programa 3D, que és el nou magazín de tarda d'Antena 3 i que està presentat per la Glòria Serra. A veure quan dura. A veure quan dura. Que ja és tenir un parell. Sí, la veritat. La Glòria Serra, que tenia allà el seu lloc a la Nòria. Que dius, mira, aquí pots continuar el temps que vulguis. Dissabtes a la nit, que acaba la Nòria, pots anar a fer una copitxuela per Madrid, després tornes a Barcelona i fins dijous o divendres. Bueno, o sigui, sí. És un risc. Escolta, molt. Potser surt bé, perquè jo crec que Antena 3 està utilitzant l'estratègia espejo público. És a dir, fer un programa completament diferent al de la competència per trobar el seu foradet a la programació de la tarda. Que per cert que m'he enterat que la nostra estimada Luján estaven preparant un altre. Espera't un moment, que luego lo hablamos. Luján, anem per part. Nosaltres et volem aquí en línies obertes. Estimem Luján, vine sisplau, et cantarem l'Astúries, pàtria querida, si fa falta. Doncs que s'estrena el programa de la Glòria Serra no significa que acabi tal qual lo contamos. Que a mi, jo ho sento, ho dic ja amb risc de que em denunciïn per injúries. Algo pasa con tal cual. És a dir, no és un programa ni que té bones crítiques i que té una audiència baixíssima. Sí. I entonces la pregunta és, ¿quién lo está manteniendo en antena? Perquè és que jo crec que si fotessin repeticions d'Aquí no hay quien viva o de l'Equipo A, faria millors dades. I no gastarien tants diners. Així que, bueno, jo no ho acabo d'entendre. Es manté tal qual lo contamos, sí, que és lo més espectacular de tot. I... Dos punts bastant importants del nou programa de la Glòria Serra és que ens oblidem de Patiños, Mariñas, hi haurà cor, però hi haurà uns altres col·laboradors, cosa que jo agraeixo... Suposo que el cor el portarà la Rosa Villacastín. Exacte, que és un altre tipus de cor, sí, d'explicar-ho d'una altra manera. I atenció, perquè la novetat més gran és que els reporters de 3D utilitzen una nova tecnologia. Ai. Vale. Que és una motxilla que es diu LiveU. Live View. I que amb aquesta motxilla no necessiten ni satèl·lit, ni unitat mòbil, ni res. És a dir, que ells amb aquesta motxilla poden emetre en viu i en directe des de qualsevol punt on hi hagi cobertura mòbil. Apa! Això sí que és nou. És una novetat. Potser que a nosaltres com a espectadors ens costarà veure arribar, però clar, això els hi dona una mobilitat i una rapidesa a l'hora de les connexions bastant espectacular. D'acord? El problema és quan hagin de fer una notícia des de casa dels meus pares, que jo no sé com la farà, perquè la cobertura està desaparecida en combate. Llavors, m'imagino que hi haurà més zones com casa dels meus pares, que serà un punto ciego. Sí. Així que, mama, si tens alguna notícia que donar, assegurem-nos primer que hi hagi cobertura de mòbil. D'acord? El plató que han fet és espectacular, tot és... Hi ha posades bastantes esperances en aquesta estrena. Ara, que jo ja li dic a la Glòria Serra que anar a les tardes d'Antena 3 és una mica que et donin una ampolla de 30 centilitres de Fontvella i et diguin, vés a apagar el volcà aquest d'Islàndia. Sí. És una mica així. però... Sí, perquè clar, la gran competència... Exacte, parlarem ara de la competència, si us plau, que soni el segon tall per ambientar-nos. Mi situación es terrible, necesito ir, menudo plan. Jo ho sé, aquesta sintonia, segons com, pot fer mal. Sí. D'acord? Per què? Perquè vosaltres no ho sabeu, però ha saltat la notícia. I si la setmana passada explicàvem que dos revistes passaven a la tele, sí, si us recordeu, In Touch, sí, Bravo, totes aquestes, el Cuore, doncs ara és un programa de televisió que salta al quiosc. Perquè, apa, senyors meus, Sálvame tindrà la seva pròpia revista! Eh? Recordeu el cas Que me dices? Sí, Que me dices. Que encara està... AR. AR. Encara està al quiosc. Doncs estan preparant la revista Sálvame. Bueno, revista Sálvame, déu-n'hi-do. Ai, ai, la revista Sálvame fa una mica de por. Molta. De totes maneres, jo tinc dubtes. Jorge Javier Vázquez fa una columna setmanal al Mundo, per tant no dubto de la seva capacitat d'escriptor. Sí. Carmele Marchante, Lidia, sí, Lozano, totes venen del món de la, sí, revista, sí, sí, sí, de paper. Ahora, Belén Esteban. no os asola la duda, com a mi? Em fa autèntica por. Autèntica por. Kiko Hernández. Home, home, home. Pues no sé, s'hauran d'inventar, no sé. Home, jo faria la secció de la Belén Esteban. Saps el Cuore? No sé si l'has vist alguna vegada, el no. Cuore, que té aquelles fotos i aquells comentaris de que asco, parece que se ha comido a sus fans, sí, coses, aquests comentaris punyents. Clar, si li poses a la Belén Esteban unes fotografies i que les comenti i que facin els titulars, però escriure una columna, un article... Una altra possibilitat és que triïn l'estil de el que eren antigament les fotonovel·les. Ah, molt bé. Molt bé, molt bé, molt fotografies bé. Fotografies i el típic bocadillo aquell de còmic. Exacte, rotllo superpop. Exacte. Rotllo superpop, me gusta el novio de mi amiga. I només el que han de fer és gravar-los i després anar traient frames. Efectivament. Aquesta és l'opció més adient que fins ara s'ha proposat. Sí. Senyors de Telecinco, és el moment d'escoltar el senyor David Morales. Us recordo també que, per si no teníem suficients hores de Sálvame, sí, a Telecinco s'han tret de la màniga el debat de Supervivientes, sí, que es diu Resistiré, vale, vale. Qui vale li posa els noms a aquests programes, per començar? I que ho fa la Tània Llacera. Sí. Que us vull informar que Tània Llacera s'ha convertit en la substituta oficial de Jorge Javier Vázquez. Ah, sí? Sí, perquè Jorge Javier presentava el Mira quién mira, sí, que és aquell programa de debat de Mira quién baila, sí, i el va deixar de fer i el va agafar la Tània Llacera. Clar, és que ja més hores no podia fer. Exacte. El Jorge Javier Vázquez. Recordem que Sálvame va néixer com a debat de Supervivientes, sí, de l'anterior edició, i també l'ha agafat la Tània Llacera. Sí. I estic per dir-te que quan la mare del Jorge Javier el truca i li diu: Jorge Javier, que tenemos que ir al cumpleaños de tu tía Enriqueta, el Jorge Javier agafa el telèfon i diu: Tània, que tienes que ir al cumpleaños de mi tía Enriqueta a substituirme. I quan s'ha de fer el DNI i ha d'anar a Hisenda per fer lo de la renda i tot això, el Jorge truca a la Tània i la Tània li soluciona tots aquests temes. D'acord? Anem ara amb una notícia que tu ja ens avançaves alguna cosa. Escoltem el tall del que és o era el nou programa de Luján Argüelles. ¿Cuántas veces os has dicho a tus amigos, mira, mira, mira lo que se hace? ¿Y si nos lo dices a nosotros? Somos los managers. Vamos a ir hasta tu ciudad para que nos demuestres si eres capaz de estar al menos un minuto sobre el escenario. Esto tiene coña, ¿eh? Podrás ganar hasta 30.000 euros. ¡Cómo me gustas! Entra en 4.com o llama al 806-51-65-75 y apúntate a los castings. Los managers. Muy pronto. En 4. La música molt xula, però no truqueu, perquè el programa, segons la cadena, s'ha cancel·lat per raons pressupostàries. A veure... Pobre Luján, té la negra. Jo Pobreta. No t'ho volia dir, perquè tots sabem que tu ets un gran fan de la Luján, però la Luján comença a ser víctima de el gafismo televisivo. Sí. D'acord? A individus que han patit aquest contagi, Carolina Ferre... Sí. O José Coronado. Sí. Tots recordem que José Coronado va fer periodistes i després de periodistes va començar amb la sèrie aquella de bombers Código Fuego, Los 80, Risc Científica i després Acusados, que l'ha intentat enfonsar i fins que no ho ha aconseguit no ha parat. Recordem que la Luján va deixar Password en la cresta de la ola. Sí. Lo que diga la rubia, todos sabemos cómo acabó. Sí. Y no hace falta hacer sangre, ¿eh? Y ahora estrenaba Los Managers, que es un talent show del rollo Tienes Talento, sí, que anava per les ciutats d'Espanya descobrint, pues mira, si algú és capaç de fer tres salts mortals seguits aguantant un got ple de llet amb el nas, sí, o si algú és capaç de recitar la llista de los Reyes Godos rapeando a lo Lady Gaga. Sí. Vale, pues resulta que han fet la primera gala a Madrid i han decidit que, mira, que no, que aquest programa ja el deixaran, d'acord? Per més endavant, no sé si s'emetrà la primera gala fins i tot, que ja està gravada, o si ja definitivament el programa ha estat defenestrat. Mm. Jo crec que el 4 no té gaire confiança en aquest programa i el que ha decidit és xutar-lo antes de que sigui un fracàs absolut. És que això ja és 4, ja fins i tot és que ni els estrena ja, és per tenir més llibreria. Sí, sí. Jo crec que com els ha absorbit Telecinco han dit, sabes què? Mira, ja nos damos de perdidos al río. Jo crec que 4 d'aquí poc farà tot el dia 24 hores Melinda Gordon entre fantasmes, sí, i ara a prendre l'aire a un altre lloc. Recordem, però, que aquesta setmana saltava la notícia gairebé per sorpresa. Posa'm la sintonia. Ai. Aquesta. Ara. Què és això? Torna OT. OT, torna OT, perquè la Pilar Rubio, a Más que Baile, feia saltar la notícia i és que ja estan oberts els telèfons per el càsting de la nova edició d'Operación Triunfo. Sí. D'acord? Una nova edició que arribarà plegada de novetats, perquè tots recordem que Àngel Llàcer està ara a Antena 3, és, sí, a dir, que no podria ser el director de la nova acadèmia, i que la pèrfida llengua de Risto Mejide sembla ser que no es tornarà a ficar amb els triunfitos, tal i com va acabar la darrera edició, mm-hmm, d'acord? Sí. Tenia en compte també que els triunfitos de la darrera edició estan un poco desaparecidos en combate, sí, i Déu sap que la seva projecció ha estat nula. Però perquè nula completament. Nula completament. Així que, qui serà el nou director? Mm? Coco Yogurt Comín? Triarem una opció més hardcore que serà el rei del pollo frito? Oh, Ramontín? No, sisplau. Ah, i cuidado Jesús Vázquez. Ai. Que Pilar Rubio está al acecho. Que Pilar Rubio te da un golpe de melena y un bailecito y te quita el programa y no te has dado cuenta. És veritat. Cuidado. Aprofito per dir que demà és la final de Más que Baile, sí, on ballaran Edurne i Víctor Janeiro i Belén Esteban hará ja su famoso pato mareado. Sí. D'acord? Només que ho sapigueu, que ho tingueu en compte. I ara estrenem una nova minisecció, que saps que a mi m'encanta estrenar, sí, noves miniseccions. I és el moment televisiu de la setmana. Ai. Ara no vull fer broma, perquè penso que no és per fer broma. No és per fer broma. Sé per on vas. Ja has vist. Jo he titulat el tall L'ama i el vagabundo. I és aquest. Bueno, Manolo, vais a estar bien acompañados ahí. Sé que tienes una sorpresa siempre para el final del directo. ¿Cuál tienes hoy, Manolo? Cuéntanos. No tengo una sorpresa. Yo quiero que demostrarle a España entera que la gente es generosa. A ver. Este hombre lleva aquí pasando frío bastante tiempo. Ahí quiero que lo enseñes, Edu. Está pasando pasta. Y ahora quiero que los atléticos tengan un detalle con él. A ver. Vamos a ir echándole pasta al amigo. Bueno, aquest és el Manolo Lama, sí, desde Deportes 4. Vamos, a ver. Ahí empieza la gente del Atleti. Un móvil. Pasta. Vamos, mira. 5 pavos, métete ahí, Edu. Li estan donant a un indigent que, sí, estava a Hamburg, doncs, una sèrie de diners, de mòbils, de targetes de crèdit. Això succeïa a una connexió en directe de Deportes 4, de l'edició de migdia, i el Manolo Lama, no sabem exactament en quin moment i en quin estat, va decidir que era una bona idea, bueno, fer aquesta mena de performance amb els seguidors de l'Atlético de Madrid amb un indigent. Mm-hmm. I van començar a donar monedes, la cosa es va descontrolar una mica, van començar a fer conya posant mòbils, posant targetes de crèdit, posant bufandes, i bueno, des de plató, com veieu, no s'estaven queixant precisament. No, al revés. I el dia següent Manolo Lama va haver de demanar disculpes, bastant lights pel meu gust. Sí, perquè no va demanar disculpes pel que va fer ell, sinó que va demanar disculpes criticant el que van fer els seguidors de l'Atleti. Exacte. Ell va alentar aquests seguidors que van començar a fer befa d'aquest indigent. L'indigent ja ha parlat amb un diari alemany, mm-hmm, vull dir que la notícia ja ha saltat les nostres fronteres. no sé, jo demanaria una mica de responsabilitat, d'ètica i de respecte als periodistes, que vali que facin esports, però que encara que hi hagi eufòria, que es continguin una mica. I tant, i tant. En aquest sentit. Primer està la dignitat de les persones. Exacte. I ara, si vols, escoltem, jo crec que l'esdeveniment televisiu de l'any... Ai, que ho està esperant, el Carlos. Ho estic esperant amb candeletes. Si us plau, escoltem també aquesta sintonia. Senyors, arriba al final de Perdidos en directe, a més a més. En directe? En directe. La setmana que ve, el diumenge... Sí. No, de fet, el dilluns, sí. Aquí, diumenge encara, als Estats Units, s'emet el capítol final de Perdidos. Sí. 2 hores i mitja de capítol. Mm-hmm. Els productors van demanar mitja hora més. Tenien una final de 2 hores, doncs sí. Van demanar mitja hora més per poder acabar millor la història. I és la primera vegada que podrem seguir al final simultàniament a l'horari de la costa oest d'Estats Units. És a dir, que a 7:15, 4 i la Fox, per Digital Plus, emetran en directe, punxaran la senyal de la cadena ABC, sí. I veurem el final de Perdidos en directe. Ai! Recordem que a Barcelona és festa. Sí, exacte. És a dir, que tots els seguidors de Perdidos ho podran veure, que s'han muntat events al Xoco de la Barceloneta, sí. I al Barma, que és el bar, sí. De Perdidos, i que jo, com un senyor, estaré, sí. A casa meva mirant al final de Perdidos. Exacte. I com que dilluns és festa i no farem programa... Efectivament. Dimarts tindrem, en aquesta mateixa hora, el Carlos Aguilar, que ens farà un especial... Un especial Perdidos. Aloha Perdidos. Perquè és un moment que jo crec que lo vale. Sí, sí, sí. Jo crec que lo vale i llavors, ja us aviso, hi haurà spoilers. És a dir, si no, encara no heu vist el final de Perdidos, potser no és una bona idea escoltar la secció. Sí. D'acord? De totes maneres... No tindrem els continguts, tindrem uns continguts especials, sí. D'acord? No només serà explicar el capítol, sinó que hi haurà moltes més coses. Així que jo us convido a que ens escolteu i descobriu si al final ha estat espectacular, si ha estat un trunyo o si ha estat un somni d'Antonio Resines. A veure si cal matar els guionistes. Doncs Carlos, que vagi molt bé aquest capítol final de Lost. Jo espero que sí. La pròxima setmana t'esperem dimarts aquí, a Línies Obertes. Molt bé. Que tinguis una bona setmana. Igualment. I a tots vosaltres, desitjar-vos que passeu un bon dia. Demà tornarem aquí, al punt horari de les 7 del matí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida anem a serveis informatius i després continua la programació a RKB. Salutacions d'aquí t'ha acompanyat en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales.